biten bu. Dün dönesi dün bu. Dün dönesi dün bu. Ay bu dün biten bu. Dün dönesi dün bu. Dün dönesi dün bu. Ay bu dün biten bu. Dün dönesi dün bu. Dün dönesi dün bu. Ay bu dün biten bu. Dün dönesi dün bu. Dün dönesi dün bu. Ay her sede sinden girek mi? Киректен, бернерся бутен, бернерся бутен. Бернерся да синен кирекмей. Киректен, бернерся бутен, бернерся бутен. Тен, ысла, ора, диска, жара, кумы, бюро. Ошорга, до утра, ысла, ора, риска, жара, жара, дура. Ошорга, до утра, белесе килмей. Белесе килмей, син кем? Просто аузыңа яп, таслипин, просто күзәріңі емда юға. Дюн бу, дюн дюн эссе дюн бу.